Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu CNews FM, serveru CNews.cz, který vzniká 23. ledna 2019. A já zdravím pro začátek svého kolegu Lukáše Václavíka, který je tu se mnou. Čau Lukáši. Čau Petře, čau posluchači a posluchačky. A já jsem Petr Urban a budu tady s Lukášem něco rozebírat, nějaké věci. Zrovna před podcastem jsme se bavili o tom, že kdybychom tady zavedli angličtinu, tak nemusíme řešit tady tyhle genderové věci, nebo tady ty, protože angličtina je jako rodově neutrální. A ten Petrův fetiš na to, že se musí zvlášť oslovovat ženy a muži, tak bychom nemuseli řešit, tak. Ale my budeme mluvit česky, že jo? Tak. My budeme mluvit česky a musíme se poprat s tím, jak ta čeština je vlastně rozdvojená trošku nešťastně. No. Jo. Zrovna nedávno, ne, co kecám nedávno, zrovna před chvílí, než jsme začali točit, tak jsem četl nějaký článek, že komunisti se zase snažili prosadit zákon o zákazu prznění češtiny, že čeština by byla chráněna zákonem a kdyby v médiích to jako nedodržoval nebo ve veřejném prostoru na úřadech a podobně, tak by za to prostě mohl dostat jako trest smrti nebo něco takového. Takže. Tak to by tak sedělo ke komunistům asi, že jo. Jako já bych samozřejmě byl rád, kdyby, a zejména to třeba platí pro veřejnoprávní média, kdyby opravdu ta spisovná čeština se dodržovala, jako, ale já už v poslední době tam pořád jako slýchám výrazy jako policisti místo policisté, teroristi místo teroristé, že to tam jako vůbec nikdo už neřeší dneska, no. Na druhou stranu, jako ten vývoj je nějaký a jako ty zpravidla ho nedokážeš zastavit, že prostě lidi nějak mluví a ten jazyk se s tím vyvíjí, ať se to někomu líbí nebo ne. Takže i taková ta čecho-angličtina, to prostě nás nemine. No ono se s tím dá jako dobře bojovat jako v psaný formě, že když píšeš, tak, nebo aspoň my, když píšem, tak taky píšeme spisovně, nebo snažíme se psát spisovně, a když tam je nějaký slang, tak to dáme do úvozovek, nebo jo, snažíme se na tady tohle nějak myslet, ale když mluvíme, tak tam se tomu těžko vyhneš, ty bys musel být jako hodně trénovaný a... To určitě, no, ale zároveň si myslím, jako, že průměrná gramotnost prostě, teda v otázce psaní lidí v Česku prostě není úplně na bůh ví, jak vysoký úrovni, prostě čeština je složitý jazyk a jako ani prostě třeba jako v chatech nebo v prostě v osobních konverzacích lidi rozhodně nedodržujou, že jo, pravopisnou češtinu, tam je taky ta hovorová a myslím, že těch oficiálních nějakých dopisů nebo nějakých jiných komuniké, které by byly psané v té opravdu spisovné češtině, že průměrný člověk vyprodukuje naprostý minimum, takže ten jazyk prostě někde se ztrácí, ale to je asi úděl toho ale jazyka myslím, vždycky. Problém není v hovorové češtině, ale jako v chybě úplně jako v gramatice, že jo? No, je rozdíl mluvit jako hovorově a napsat prostě jo, jako šílenou hrubku. No, takže... Tak já myslím, že lidi jsou zvyklí mluvit hovorově a do toho ještě sekat hrubky, takže jo. No, každopádně čeština nebude tématem dnešního podcastu, tím bude něco jiného a Petr má v ruce takovej scénář, nebo to není scénář, to jsou zapsaný tři body. Ani nejsou zapsaný nikde. Jo, tak máš to zapsaný v hlavě. No, jo. My to máme vždycky takovou improvizaci, jako prostě nás znáte, už jste si na to zvykli. A... No hele, pojďme k těm tématům, já myslím, že... Pojďme k těm tématům. No. Už tý vaty bylo dost. Už toho bylo hodně. Prvním tématem je co se týká Facebooku. A sice máme tady zase nějaké zprávy o tom, jak Facebook bojuje s různými fake news, dezinformacemi, nepravdami, mýty, bájemi, pověstmi, drby, zkrátka s takovým letím balastem všem možným. Postpravdou. Postpravdou, alternativní pravdou. Já myslím, že těch termínů pro víceméně podobné věci je jako nepříjemně mnoho už dneska. No, co se stalo? Já bych začal tím, co asi nebudem úplně nějak moc komentovat. Facebook vlastně v lednu provedl nějaký zásah na sociální síti jménem Facebook a částečně i na Instagramu. U toho Facebooku tam je to prostě problém. Firma se jmenuje Facebook, sociální síť se jmenuje Facebook, ale firma Facebook vlastní mnohem víc služeb velkých než jenom ten Facebook jako sociální síť, takže si musíme ujasnit pojmy. Takže došlo k odstranění několika stovek stránek, ale i účtů. byly to vlastně účty, o kterých Facebook zjistil, že jsou nějakým způsobem napojený na Rusko, byly ty účty napojený na zaměstnance ruského vlastně státního de facto, že jo, propagandistického média Sputnik. A tyhle ty účty, nebo primárně teda stránky, vlastně oni jako ten důvod k tomu smazání v podstatě je takovej, že vlastně ty stránky předstíraly, že jsou něčím, čím nejsou, nebo ten vlastník nebo provozovatel předstíral, že je něčím, čím není, což Facebook nedovoluje v těch pravidlech, takže tohle to tam nějak jako prosekal. Tak to je takový ten jako spíš běžný zásah, tohle se v zásadě asi dělo a bude dít i do budoucna. A tak asi jako dobrý, že jo? Facebook teda ukazoval i nějaký příklady prostě příspěvků, co tyhle ty účty nebo stránky sdílely a byla to spousta prostě ne vždycky nutně dezinformací, ale jsou to zprávy, které můžou být trošku vytržený z kontextu a nemusí být úplně smyšlený, ale prostě je to prostě jako tlačenka nějaký jedný prostě idei nějakého jednoho tématu, jakože třeba proti NATO nebo jo, takovýhle prostě věci, spíš politický třeba. Takže je to do nějaký míry prostě i ovlivňování veřejného názoru, dá se říct. I když s tím ovlivňováním je to docela těžký, tady bych jenom rád řekl, že jako de facto každá lidská konverzace je ovlivňování nějakého názoru člověka. No. A ty s tím nemáš problém, že Facebook blokuje stránky, maže uživatele v rámci boje proti fake news? No, to je úplně jiná debata. Otázka jako je, jestli tohle to vůbec se dá říct, že smazal v rámci boje proti fake news. On to tak trošku staví, ale že jo, jako on má nějaký pravidla, tak, že jo, má pravidla, tak. Co ty tam můžeš jako postovat, že tam jako nesmíš dávat ty lži a takové věci. To on má podchycený v pravidlech a maže to právě, že se řídí těmi regulami vlastními. Ale já si myslím, že už jsme to tady řešili, ne, jako jednou. Člověče, možná asi, že, jo. Že jako vlastně my tady můžeme debatovat o tom, jestli je správně, že Facebook prostě dělá jako pořádek na vlastní síti, že? Což jako rozhodně dělat může, protože je vlastník té služby a prostě, jak jsi říkal, stanoví si vlastní pravidla. A uživatelé s tím souhlasili, že jo? A přesně tak. Registraci nebo teďka, jak s tím zase otravovali. Tak ty souhlasíš s tím, nebo prostě musíš si přečíst ty pravidla při té registraci, že jako víš, do čeho jdeš. Že nemáš tu garanci, že to, co tam napíšeš nebo nazdílíš, že tam zůstane na furt. Jo, přesně tak, no. A zároveň jako žiješ v době, kdy nebejt na Facebooku je hrozně těžký, takže si tam ten účet často prostě pod nějakým společenským nátlakem, abys mohl tam bejt se svýma kámošema a sdílet a číst a koukat na jejich fotky, tak si tam ten účet prostě vytvoříš, takže jsi nucený s těma podmínkama souhlasit. To je i částečně proto, já vždycky říkám, že ta svoboda je do jistý míry fakt jako jenom iluze. Na druhou stranu Facebook je obrovská platforma, kterou používá prostě fakt jako 2,5 miliardy lidí, to je teďka, myslím, že. A ten společenský dopad tam prostě je. A jako je otázka, jestli je dobře, že prostě většina lidí, dá se říct, že v naší společnosti většina lidí prostě tráví aspoň nějaký čas, který dá se říct je signifikantní, na takovýhle platformě, kde vlastně opravdu vládnou pravidla de facto jako člověka jednoho, který si to vymyslel. Ten člověk se jmenuje Zuckerberg a vlastně to už jsme tady taky na to narážili, že po všech těch fuck-upech Facebooku v posledních letech, že já jsem vlastně říkal, že si myslím, že Zuckerberg by možná měl rezignovat a že je vlastně nebezpečný podle mě docela, jak on se jako staví k celý té své platformě, že se tak nějak jako furt staví do role takového toho jako já něco změním, já tady musím něco zachránit, tohle prostě nejde, jo, ale fuck-upy se dějou furt, ale vlastně jako na pozadí je furt jako ten jeden člověk, který si může dělat, co chce, jako s trochou nadsázky samozřejmě. Zas tak jednoduchý to není. No už 2 roky se řeší to, jaký Facebook sehrál roli při amerických volbách nebo při Brexitu, že jo? Že tam mohlo být nějaký ovlivnění právě ze stran prostě tý jako vítězný strany. Když to tak řeknu, nebo prostě mluví se o Rusku, jako nebudem to tady jako nějak rozmazávat. A na to asi ani nejsme kompetentní. Asi ne, ale teď už jsem zase zachytil nějaký jako indicie, že se něco takového chystá, když budou teďka na jaře volby do Evropského parlamentu, že Facebook už taky se na tohle bude nějak připravovat, aby jako proti tomu bojoval, aby tam jako nedalo se nějak manipulovat těmi lidmi, a právě i kvůli tomu chce zase proti těm fake news nebo proti sdílení tady těchto různých jako příspěvků, které jsou evidentně nějak cílený jednostranně, nezaujatě nebo jako lživě, tak proti tomu chce zasáhnout, ale jako uvidíme. No. Myslím, že stejně po těch volbách zase se ukáže, že nebo budeme slýchat nějaký kritický hlasy, že Facebook prostě tohle zvoral a ať vyhraje, kdo vyhraje, tak zase to bude jako jeho vina. No, jako těžko říct, jo. Jako rozhodně, když ukáže, že dělal hodně, tak by ta hysterie nemusela být zase tak velká. Jo, já jsem teď zaznamenal, že právě jako něco podobného zase se chystá takhle, nebo chystá se na volby přesně jako v Indii, jo, kdy chce opravdu jako důsledně ověřovat identity lidí, kteří v té době nebo před těma volbama nebo v době těch voleb budou prostě si platit na Facebooku nějaký reklamy, a chce vlastně zneužití toho reklamního systému zabránit i tím, že dovolí snad jenom teda jako po omezenou dobu, že prostě reklamu můžou zadávat jenom subjekty z toho státu, nikoli právě nějaký subjekty z jiných zemí, což byl případ i právě, jak jsem mluvil o těch smazaných účtech, které byly napojený na Rusko, že tam prostě byly reklamy, které opravdu jako platili nějaký ruský subjekty rublama. Takže i to je jako jedna věc, kterou to přiznal sám Facebook, že jo? To není nějaká jako vytvořená věc. To je oficiální věc. Oficiální věc. Takže to je jedna věc. A vidíš, jako to je zajímavý, protože já jsem si myslel, jako, že o tom si nebudeme moc povídat, že spíš jako přejdem k tomu WhatsAppu. Protože s WhatsAppem se taky jako něco stalo a ono se s ním vlastně už něco začalo dít loni. A to je docela zajímavý. Myslím si, že v Česku neúplně profláklý. Na CNews, která já jsem o tom psal, protože mně to přijde, je to něco, co jako by se vědět mělo. Jo. Vlastně v Indii se ukázalo, jak silný dopad můžou mít ty moderní technologie a vlastně to sdílení informací. Jo. A myslím, že to zdůrazňuji, pokud na to zapomenem teďka, tak někdy bychom se k té myšlence sdílení informací, jestli vlastně nám to jako prospělo nebo neprospělo, bychom se k tomu měli vrátit. Možná i v rámci nějaký větší debaty. Protože vlastně třeba v té Indii je to vidět jako na nějakých případech, dá se říct jako osobních, kdy skrze WhatsApp prostě se sdíleli nějaký opět poplašné zprávy, že jo? Poplašné zprávy, pomluvy, prostě nepravdy nebo polopravdy, těžko říct. A prostě, že jo, teď na tom WhatsAppu prostě, na rozdíl třeba od Facebooku, kde když nazdílíš, dejme tomu, odkaz na článek, tak aspoň vidíš, jo, co to je prostě za článek, odkud to je, že to je třeba, já nevím, z Aeronetu, že, nebo takovýhohle dezinformačního webu, dejme tomu, když to tras bude ta politika. Tak prostě na tom WhatsAppu se začaly sdílet zprávy, kde prostě jako nevíš absolutně, kdo je přeposílá, nebo ty vidíš, od koho ti přijde jako osobně, že jo, ale nevíš, kdo to napsal předtím. A to nekontrolované šíření vlastně pomluv vedlo k tomu, že v Indii prostě došlo k mnoha případům, kdy prostě lidi, zejména to bylo typický pro ty rurální oblasti, což je tak už jako běžný, že tam ty lidi jsou méně vzdělaný, řekněme, obecně jako v kritickém myšlení, nebo prostě mají nižší, dejme tomu, tu počítačovou gramotnost nebo informační gramotnost. A prostě snáze tam jednak uvěří takovýhle pomluvě, hůř umí třeba pracovat s těma nástrojema, ale prostě ty zprávy se k ním dostaly a byly to prostě pomluvy týkající se nějakých lidí a ty lidi se naštvali a prostě třeba šli jako někoho zmlátit. A dokonce tam i došlo k několika případům zabití, jo, což jako je dost extrémní na základě pomluvy. Zase jako lidstvo takhle v podstatě fungovalo vždycky, jako zase svým způsobem není to nic novýho, že prostě se šířily pomluvy, na základě kterých se borci v hospodě domluvili, aniž by si uvěřili, jestli to je pravda nebo ne, že jdou prostě někoho zmlátit a že to skončilo smrtí. To se prostě dělo i dřív, akorát že dneska prostě máš ty technologie, které umožňují jako mnohem masovější sdílení takových blbostí. A tady jako bychom měli potom už řešit nějakou teda otázku etiky. Co s tím udělal Facebook? On byl v poměrně blbé situaci, takže on vlastně loni v létě v Indii zavedl omezení na WhatsAppu, že přeposílat můžeš zprávy maximálně jenom na 5 dalších účtů. A k tomu teda ještě měl nějaký omluvný reklamy, lomeno edukativní reklamy v papírových novinách, jo, kde jako právě se snažil poukázat na to, jako ověřujte informace, nepřeposílejte nějaký blbosti, když nevíte, kdo je zdrojem a tak dále. A pro nás ta zpráva je dneska vlastně, nebo v tuhle chvíli důležitá, protože to sdílení nebo přeposílání zpráv do maximálně 5 účtů, tak tenhle ten limit je teď aktivní globálně, to znamená, že se to týká už i České republiky. No já obecně s tím blokováním nebo cenzurováním, i když já to nepovažuji vyloženě za cenzuru, mám problém v tom, že to může omezit i to, když jako něco sdílíš v dobrý víře. Jo, že dejme tomu, prostě nazdílíš článek, který bude třeba nějaký to fake news vyvracet a taky chceš, že se to rychle šíří a zrovna stejný mechanismus tě bude taky omezovat, že jo. Já nemyslím si, že by to byl jako častý případ, jo, že by se něco takového dělo, ale prostě teoreticky tady ten problém je, nebo mi třeba vadí, nebo já myslím, že to vadí, ale jako vnímám to tak, že pokud ti lidi, kteří na různý fake news skočí nebo tomu věří, a někdo, prostě ta firma, přes kterou se tohle posílá, nebo ta služba, přes kterou se to sdílí, posílá, tak tady tohle bude blokovat, tak v těch lidech to jenom posílí to, že jakože někdo se snaží prostě ututlat nějakou pravdu. Něco tajného, že to je nějaká konspirace. A jako, ale nevím, jak tohle vyřešit, jo? Aby to prostě vyhovilo všem to řešení, aby to zároveň prostě ty nesmysly sdílený potlačilo, ale zároveň, aby ti lidi, kterým jako se tam maže ten obsah, aby jako věděli, že co je špatně, co se stalo, proč to bylo smazané. Myslím si, že v dnešní době tohle není ideálně vyřešený. Víš co, jako třeba, když by se přes WhatsApp a podobné služby nešířily ty dezinformace, tak by se potom nutně jako nemuseli ani masově šířit ty články vyvracející hoaxy. No. Jako na platformách jako Facebook nebo YouTube, tam je to řešitelný do nějaký míry právě zobrazováním nějakých kontextuálních informací. Může tam být upozornění na to, že tato sdílená zpráva z webu, nevím, něco, že to je ověřená dezinformace nebo že to je informace vytržená z kontextu, že YouTube chtěl, myslím, přidávat k videím, k nějakým specifickým videím prostě přidávat kontextuální informace z Wikipedie, to znamená jenom opravdu ta fakta, což si myslím, že vůbec není marný přístup a je to asi jako jediný přístup, který nám zbývá. Jo? Souhlasím s tím, že to blokování... No, Google to chtěl zavést i do vyhledávání nebo někde v zahraničí, už to snad funguje, že tam používá ten fact-checking těch těch jako nezávislých jako médií nebo organizací. U nás to, myslím, byly manipulatoři.cz, nebo se spekulovalo o tom, že to budou, ale nevím, jestli to u nás funguje, nebo jak to teďka je. No, já musím říct, že vlastně sám jsem se ještě taky moc jako nesetkal s tím, že by se na Facebooku nebo třeba i na YouTube nebo někde jinde objevovaly tyhle kontextuální informace, ale možná je to taky tím, že v mých okruzích jo, jako se prostě takovýhle sdílení nevyskytujou, jo, těch dezinformačních věcí. A já rozhodně souhlasím s tím, že jakmile něco zakážeš, tak vždycky to získá takovou tu auru něčeho, jako je to zakázaný, tak to my jako strašně chceme, že jo, a ty lidi se k tomu začnou dostávat možná jako s gustem ještě o to víc. Jako nejdokonalejším řešením, jak zamezit šíření poplašných zpráv, fake news a manipulací a tak, by bylo jako zrušit internet, že jo. To je jako to úplně poslední řešení, ale jako asi neschudný. To je krajní řešení, že jo, ale ne, jako skutečný řešení všech těchto problémů je jako nepotlačovat symptomy, protože to je to, co my děláme, že potlačujeme symptomy, že omezujeme přeposílání třeba nebo tak. Ale lepší prevenci. No. No, naučit lidi kriticky myslet, ověřovat. Teď prostě jsem to informace. Chtěl říct, jako nedávno jsem viděl jako sérii takových různých videí na YouTube, byly to přednášky o kritickém myšlení, že to je věc, která obecně lidem chybí, ale je to věc, která se dá naučit, že to není... IQ prostě si nezvýšíš tím, že se budeš prtat z učebnic nebo nějaký talent na hudební nástroje a podobně. To jsou věci, které prostě s tím se rodíš nebo máš tu prostě nějakou výchovou. Je to už těžko ovlivnitelný nebo zvrátitelný ten stav v životě, ale nějaký to kritické myšlení je věc, která se dá naučit a když to jednou umíš a pochopíš ty principy, tak se to dá aplikovat jako ve všech různých oborech a to by byla ta věc, která by se podle mě měla učit i ve školách, že jo? To je základ všeho v podstatě. K tomu snad ani nemám, jako co bych dodával, zbytečně bych to tady asi rozmazával. Takhle by to prostě mělo být. A být tohle kritické myšlení, který jako... že samozřejmě používá se ve vědě, kde se všechno jako vyvrací, nebo všechno se testuje, všechny hypotézy. Máš tam různý nezávislý recenze a než prostě vyřkneš nějakou pravdu, tak nebo než tu pravdu nějakou, nebo nějaký ten fakt schválí ta vědecká komunita, tak to právě musí přijít nějakým tím jako řízením, těmi nezávislými subjekty. U toho šíření jako názoru obecných, politických nebo jakýkoliv, tak tam nic takového není a těm lidem to chybí. A je to škoda, no. A kdyby tady tohle jako to kritické myšlení v nás bylo ve všech, tak by potom jako Facebooky a další firmy nemusely řešit tady tyhle věci, ale lidi by si jako k tomu dospěli sami, že by nevěřili jako jednostranně, se nenechali sebou jako manipulovat, ať už prostě jde, ne, my to tady pořád mluvíme o Rusku, jo, ale prostě jako manipulují jako všechny strany a manipulovat se dá. Všichni. To se děje, jako ty můžeš manipulovat i tím, já prostě, ty nemusíš jako vyloženě lhát, ale prostě můžeš mít zpravodajský médium, který prostě píše jenom určitý ty příspěvků, který jako nejsou třeba zavádějící, jako můžou být všechny pravdivý, ale už jenom ten výběr těch zpráv, tak prostě určuje to nějaký směřování toho myšlení těch lidí, jo? Že prostě si vyberou jenom, jako nelžou, ale prostě vybírají si jenom to, co napíšou, že prostě nenapíšou třeba to špatný, napíšou jenom to dobrý. Jo, proto by média měla dodržovat nějaké principy, dejme tomu objektivity a prostě řešit tu problematiku vždycky jako komplexně z více úhlů a nedělat to, co jo, ale ty říkáš. Tady jako ale zase jo. Narazíme na problém, že dneska jako médium je, jako považují to za nějakou zastaralou instituci, nebo jako dneska prostě médium si může vytvořit každý vlastní médium, že jo, dneska prostě když si vezmeš, jaký vliv mají nějací youtubeři, kteří prostě doma v pokojíčku si točí videa o nějakých nesmyslech, tak prostě ti mají jako šílený vliv a jako není to médium, že jo, v tom pravým slova smyslu, ale prostě mají jako široký dopad, protože sledují jako stovky tisíc, miliony jako uživatelů. To samý máš prostě různý blogy, kteří jsou populárně jako hodně sledovaný a taky mají šílený vliv, ale jako není to médium. A tohle, a jako tady tohle nemůžeš prostě regulovat. Ty bys to mohl regulovat, nebo zákon prostě na to může dosáhnout v tom případě, že tam fakt jako se šíří nějaký pomluvy nebo poplašní zprávy, ale zase prostě musel by je někdo žalovat za tady tohle, což jako u nás se neděje, že jo. Kde není žalobce, není soudce. Jasně. Jako zákon teoreticky může regulovat i prostě videa osobní na YouTube, že jo, ale jako zákonem se dá dosáhnout spousty věcí, ale jako rozhodně naše legislativa na to nedosahuje, naše legislativa obecně jako v těch technologických věcech je zastaralá a samozřejmě je věc, co teda chceš regulovat nebo nechceš. Ono jako pro ty televize to platí, že jo, že bys máš prostě, nebo získal si prostě licenci k tomu, abys vysílal v nějakým pásmu a musíš dělat zpravodajství a to zpravodajství musí dodržovat zásady objektivity, ale na ten internet přesně jak říkáš, jo, to nenapasuješ prostě, protože každý si může založit svůj blog nebo kanál na YouTube a jsme vlastně zase u toho, že skutečný řešení tohohle toho je, aby prostě ty lidi byli vzdělaný. A to je jako možná trošku utopie, že? Aby všichni byli vzdělaní a věděli za prvý ty tvůrci, co můžou říkat nebo co nemůžou říkat, aby prostě nedělali ty chyby. A potom samozřejmě to publikum, aby eventuálně to dokázalo rozpoznat. Že? Takže asi tak. No hlavně žádný další regulace, podle mě už stávající zákony na tady tyhle věci umí podchytit a kdyby se do toho zavedli nějaký další, tak to v tom bude zase jenom zmatek a asi by to neprospělo. No právě, no. Bordel. Jo, mimochodem, ty jsi na začátku tady tohohle bloku, tak jsi zmínil server Sputnik, ten jako státní ruskej, a já jsem ho tento týden citoval na CNews. Proč? Já jsem psal o té pohádce Máša a medvěd, který se stalo tím nejsledovanějším videoklipovým videem na YouTube. A já jsem si až jako potom zpětně uvědomil, že jsem jako citoval je, až vlastně já jsem si to ani tak neuvědomil, mi to napsal kamarád, říkal, ty vole, ty tam cituješ Sputnik. A pak mi to vlastně trklo, jo, ty ježišmarja, ale jako nemám s tím problém, jako tím, že vím, že to byl Sputnik, vím, co to je za web, jako není to tak, že bych tam ten jejich odkaz neuvedl, jenom jsem to chtěl jako tady jako říct, jak to bylo. Já jsem totiž na ten odkaz narazil někde na Twitteru, už nevím kde, měl jsem to někde uložený v záložkách a to téma mě zaujalo, tak jsem o tom napsal a prostě odkázal jsem na ten jako původní zdroj, ze kterého jsem to měl, takže... Ono, i když je to trochu kontroverzní, může být, ale hrozně záleží na tom kontextu, na té situaci, že jako v tomhletom případě tam vlastně Sputnik není zdrojem té zprávy, ale vlastně jenom jako v podstatě skrze Sputnik se dozvěděl o tom asi, že jo. Když... Jako dozvěděl jsem se to z Twitteru, jo. A ten mě převedl, jako ten Sputnik nebyl ten, tím primárním zdrojem. Tím primárním zdrojem bylo, že to video byla Guinnessova, byla, no, ale byla Guinnessova kniha rekordů, do který byl zapsaný ten rekord, což jako je, mi přijde, že ty rekordy se tam dneska zapisují fakt za kde jakou ptákovinu. To rozhodně. Ale napsal o tom Sputnik a na ten Sputnik odkázal někdo na Twitteru, takže to bylo takhle. A plus vlastně, že potom aktuální sledovanost toho videa, nebo to prostě už vidíš na tom Twitteru, že? Tak to je zase ten, teda na tom YouTube, to je primární zdroj, že? Jo, tak to v tom případě jako možný je, ale... To je zase věc, kterou doufám, že naši čtenáři a posluchači jako oceňují, že my se snažíme vždycky jít až k těm primárním zdrojům, ale zároveň odkazujeme i na ty, přes který se jako k tomu dostaneme, což prostě není vůbec pravidlo, vůbec jako v českých médiích není pravidlo odkazovat jako na nikoho, ale my se v tomhle, v nějakých těch citacích snažíme dodržovat nějakou jako rozumnou míru férovosti a správnosti. A tak to určitě. Buď jak buď jsme v době, kdy informace se šíří úplně nekontrolovaně a i když chceš šířit dezinformace a často třeba o tom vůbec nemusíš vědět, tak prostě dneska ty možnosti máš a nikdo ti to nezakazuje. A teď ani nevím vlastně, jako co tímhle tím chci říct, takže tuhle myšlenkou, jako abyste o tom přemýšleli všichni, bych to téma upustil. No, já myslím, že to další téma, že vlastně není tak daleko, taky se tak trochu týká cenzury, ale úplně z jiného důvodu. A to je, že v Evropě, v Evropské unii se teďka připravuje reforma autorského zákona, která, ač jako v jádru je asi správná, tak obsahuje dva hodně kontroverzní body, kvůli kterým se právě politici budou hádat a lobbysti. A jeden z těch bodů... Řekni to ty asi, já bych se do toho zamotal, ty o tom pořád píšeš. Já jsem o tom psal velký článek a to už je teda nějaká doba. Já to řekl, ty si to budeš vykecávat. Jde o to, že v té reformě nebo v té novele toho autorského zákona, tak je konkrétně článek 11 plus 13, ale budeme mluvit o té 11, který dává větší moc vydavatelům médií, protože oni budou moci po vyhledávačích, sociálních sítích a prostě všech nějakých subjektech na internetu, který využívají části jejich obsahu, tak budou buď po nich moci jako vyžadovat nějaké poplatky. To je ale jako krajní řešení, ale spíš jde o to, že pokud právě Google, Facebook, Twitter, Bing a jako další nebo Seznam český budou právě chtít jako na ně odkazovat, tak s nima, s těmi vydavateli budou muset nejdřív podepsat nějakou smlouvu, že tohle jako můžou dělat. Tam ani o ty poplatky nejde, jako to je nějaký krajní řešení, který jako ty vydavatelé můžou si to tím podmínit, ten souhlas, ale každopádně pokud by ta jako extrémní forma byla přijata, tak to, že by Google a spol. Museli, jako mohli, nebo aby oni mohli odkazovat na právě zprávy a další věci, které vycházejí na iDnesu, nebo na, taky klidně na CNews, tak právě by museli mít tu smlouvu jako s tím konkrétním vydavatelstvím, což jako je docela problém a samozřejmě Google, Seznam a další tady tyhle firmy tak jsou proti tomu. A Google teďka ukázal, co by to znamenalo, pokud by se to v té extrémní podobě přijalo, protože na řadě uživatelů i v Česku tak testuje nějakou jako zkušební podobu vyhledávače, jak by to vypadalo, pokud by se tady tahle reforma přijala. A ten výsledek je takovej, že ty, pokud by si vyhledal nějaký zprávy, tak v těch výsledcích jako neuvidíš nic. Ty uvidíš, že tam je nějaký odkaz, který jako má být asi jako relevantní tomu tvýmu dotazu, ale nevidíš tam žádný obrázek, místo toho obrázku tam máš jenom jako šedý obdélník, nevidíš tam nadpis, nevidíš tam údivek toho textu, prostě vidíš jenom, že tam je nějaký odkaz, který jako někam vede, nebo vidíš, že to vede na nějakou doménu, třeba ten iDnes.cz nebo novinky.cz a podobně, CNews.cz, ale nevíš, jako, co je uvnitř. A tohle jako reálně hrozí, pokud by se tady tohle jako přijalo, což je to jako hrozně pitomý a nepomůže to vůbec nikomu a hlavně ne tratě médiím, protože jako kdo na takový odkaz bude klikat, že jo? No a teď se vlastně tady ale před náma otvírá zase jako spousta témat. No. V podstatě jde o to, že média bojují s nějakou situací, která rozhodně není dobrá a rozhodně reforma autorského práva už jako dlouhodobě potřeba je, na tom se asi shodují snad úplně všichni. Zároveň ten zákon, který připravuje Evropská unie, nebo tu změnu, ta je velmi kontroverzní, ale asi je potřeba i říct, že prostě momentálně se řeší, co s tím, protože vlastně státy Evropské unie se nedokážou dohodnout na tom, jak by to mělo vypadat. Jasně, to ještě není jako finální verze tady toho, ještě pořád se o tom jedná a tu aktuální, nebo ten aktuální stav neznáme, mělo by se o tom vědět jako v následujících dnech, týdnech. Jo. S tím, že se mluví o tom, že je možný, že pokud se jako nestihnou dohodnout ty státy, tak je možný, že teda to úplně jako spadne ze stolu a tím, protože vlastně budou už za pár měsíců volby, že jo, zase teďka v Evropském parlamentu, takže tam jako hrozí, že by se to muselo řešit potom odznova, jo, což nás by asi nějak úplně nevzrušovalo, ale vlastně k čemu jsem chtěl dospět bylo to, že teď tady narážíme prostě na něco, že jako máš tady střed toho starého a nového světa, v tom novém světě ty informace se pohybují strašně rychle a prostě moc se neřeší, kdo je původcem nebo není původcem té informace. Samozřejmě my na CNews, když píšeme článek, tak tam samozřejmě jasně uvádíme, odkud jsme se o tom dozvěděli, ale samozřejmě ten primární zdroj, což může být tisková zpráva, může to být akce, na který jsme byli, může to být produkt, který jsme testovali, když to tam asi pak nepíšem teda. A nebo to může být samozřejmě ale i prostě třeba jiný zpravodajský web, jo, který přinese nějakou exkluzivní informaci. Jako to je úplně jako běžná situace. A teďka tady máme ty vydavatele, který říkají, že my tady máme nějaký obsah a prostě lidi si s ním dělají, co chtějí. A nejde jenom o to, že prostě různě weby ostatního můžou používat, ale používají ho potom služby jako Google, ale zároveň i lidi můžou ten obsah používat prostě někde, nevím, v případě třeba filmu pro nějaký prostě mashupy a takovýhle věci. A teď tady prostě narážíme na to, že prostě lidi vychovaný internetem pracují s tou informací úplně jinak. A teď jako co teda s tím? A já fakt jako z toho mám těžkou hlavu, protože jako rozseknout tuhle problematiku je nějak jako bych řekl jako skoro nemožný. Ta podoba, která loni teda prošla, to už bylo vlastně v Evropském parlamentu, že nějaký to první čtení nebo něco. Tak podoba toho autorského zákona prostě byla nešťastná v tom, že tam jako hrozilo, já to zase nechci nějak zbytečně rozebírat, už jsme se o tom bavili v nějakém minulém podcastu, který si můžete poslechnout nebo si můžete přečíst nějaký články, co jsme k tomu psali. Že jo, ale tady vlastně hrozí, že se to obrátí proti těm vydavatelům teda, když to zkrátím, ale já si jako třeba úplně nejsem jistý, že teďka ty výsledky vyhledávání, jo, jak ukázal Google, jestli by to takhle dopadlo. A já si myslím, že největší problém je, že vlastně nikdo neví, jestli by to takhle dopadlo. Jo, i kdyby se ten zákon zavedl v té nešťastné podobě teda, kdyby se nic moc nezměnilo, tak jako my vlastně nevíme, jestli by to skončilo tímhletím, protože jsou lidi v Evropské unii nebo v tom parlamentu, který tvrdí, že prostě ten zákon není takhle nastavený, takhle extrémní, že by prostě třeba se nesměli zobrazit ani, já nevím, ve vyhledávání nadpisy třeba článků, že jo. No právě i na úrovni té Evropské unie, tak se teďka řeší řeší se ta úroveň toho, nebo to množství, kolik vyhledávače nebo Facebook a další jako tady tyhle agregátory těch zpráv, tak budou jako moci těch dat využít, jako jestli tam budou moci používat ty obrázky, jak může být velký ten úryvek toho textu, jestli to prostě můžou být jenom jako jednotky slov nebo nějaký věty nebo celý odstavce, jestli tam můžou jako vzít ty nějaký ilustrační obrázky, aby to nějak dokreslili. Tohle právě jako to je ta zásadní otázka, ale tu ještě jako na to neznáme tu odpověď. No. Ten Google právě teďka testuje tu extrémní verzi, kdyby se nepovolilo vůbec nic, takže on tam nenechá prostě ani nadpis, bude tam jenom jako název toho webu a ten odkaz a u toho jenom prázdné místo, což jako ve výsledku podle mě není řešení, který on by jako ve skutečnosti implementoval, protože to by vypadalo divně a jako bylo by to spíš proti němu. On co může udělat, tak je prostě ty výsledky těch webů, který jako s tím jako nesouhlasí, nebo mohl by je prostě úplně jako vyškrtnout, jako že tohle úplně zruší. Buď se stane tohle, nebo se prostě dohodne s těma vydavatelama a jako s některými s těmi velkými se může dohodnout, ale nedokážu si představit, pokud by tady tohle fakt prošlo a Google by se musel dohodnout jako úplně s každým. To je fakt nesmysl tady tohle. Pravděpodobně si myslím, že by ty malí vydavatelé se sloučili do nějaký koalice, aby prostě měli jednodušší podmínky pro to vyjednávání. Jo, jako, no, ale tam je právě ten problém, že pokud vydavatel s tím mají problém, že na ně odkazují další jako tady tyhle agregátory a ze kterých oni mají návštěvnost, jo, to je jako další věc jako pro ně přínosná, ale oni tady tohle můžou jako zakázat, ty prostě na webu máš že v té kořenové složce tak máš prostě soubor, do kterého ty si můžeš jako napsat, jak se ty roboty, který jako procházejí ty weby, jak oni se mají chovat, k čemu můžou přistupovat, a ty můžeš jako zakázat ten přístup k tomu webu. A všechny tady tyhle jako slušné služby tak se tím řídí a prostě vidí tam ten příznak nebo příkaz, že prostě ten obsah nemůžou jako indexovat, a pak prostě tam na tom Google, Facebooku a podobně nebudou. Jo, a takže vydavatelé, kterým jako tohle vadí, tohle odkazování, tak tohle si můžou jako vyřešit sami u sebe. No, víš co, jako jim samozřejmě nevadí to odkazování, jako takový jim vadí, že je tam to odkazování, ale nedostávají za to prachy, no prostě. Že? No, jako jo, protože tam mají nějaký výňatek, který jako může to hlavní sdělení té zprávy jako už přinést, aniž by třeba ti uživatelé na to dokonce klikli, jo, to je jako... Přesně tak. Jako já je chápu, ale zároveň si myslím, že to, co se teďka řeší, tak je fakt jako úplný extrém a že to jako nebude vyhovovat vůbec nikomu, protože vlastně už tady máme příklady ze Španělska, kde Facebook, pořád říkám Facebook, myslím Google, tak už tohle řešil a nakonec to dopadlo tak, že tam tu službu Google News tak úplně zablokoval a na ty zprávy tam neodkazuje, a nějak podobně to bylo i v Německu, kde nakonec vydavatelé jako dospěli k tomu, že prostě Google na ně přestal odkazovat a že jim klesla návštěvnost, tak potom se nějací vydavatelé ti větší s Googlem domluvili a už tam jako ty výsledky jsou, ale myslím, že jako nefunguje to jako automaticky úplně všude, že tam je pořád, jsou tam nějaký podmínky, je tam takový trošku složitější a je tam prostě nějaký takový kompromis, no, toho. Je potřeba určitě jako zmínit, že třeba v Brazílii byl nějaký podobný příklad a tam jako snad to ale vedlo k tomu, že odfiltrování nějakých těch stránek jako nepoškodilo, jo, ty weby. Ale myslím, že jako co jsem prostě zaznamenal, tak to je spíš jako minimum takových případů, že většinou je to tak, jak říkáš ty, no, že prostě ty weby najednou zjistí, že mají malou čtenost a že je to vlastně poškodilo. Jo. Je to jako taková zvláštní situace, kdy ano, ty weby svým obsahem pomáhají vyrůst službám a těm firmám jako Google, ale zároveň prostě oni se teda jako na nich stanou závislí a tak ten Google jim prostě dává něco na oplátku, dává jim nějaký ty návštěvníky. A je to takový jako paradoxní, že prostě vemeš nějaký obsah nebo jenom jeho část, jako dáš k sobě na web. Jako můžeme, myslím, aspoň říct to, že je celá legitimní říct, že třeba ten agregátor Google News nebo obecně, že jako vyhledávač Google prostě vyrostl na obsahu, který mu nepatří. On vlastně v jeho DNA je procházet nějaký cizí obsah, prostě protože ta technologie to umožňuje, protože Google byl dobrý a jako zmáknul to. A na tom vlastně vyrost. A dneska ho živí reklamní biznis. Ale tak to nemusíš říkat jenom o tom Google News, ať jde o samostatnou službu nebo ta, která je jako integrovaná přímo v tom vyhledávači, o kterou asi hlavně, protože přímo Google News asi jako nenavštěvuje tak moc lidí, že jo? Ale jako a to není to jenom Google říct teda, o tom obecným ano, ano. Ale to samý můžeš říct jako o těch obecných vyhledávačích, který tak jako vyrostli na tom, že odkazují na cizí obsah. Kdyby odkazovali na vlastní obsah, tak jako... Jak to je k ničemu, že jo? No, no to, jasně, no. To máš jako lokální vyhledávač na CNews, který tak jako nevyhledává na, jako na živě. No, třeba. No. To tak. Proto jako říkám, no, jako z mýho pohledu opravdu je tady střet nějakých dvou světů. Ten starý svět, ve kterém se informace pohybovaly úplně jinak, mnohem pomalejš, byly omezenější, a ten nový svět, kde informace se pohybuje rychle, masově a moc jako se neřeší prostě to autorství. Nebo ty nutně nikomu nebereš jako autorství zprávy třeba, jo, ale prostě vezmeš tu informaci a někde ji sdílíš. Tak v tomhle směru, no. Tak. No, ale to je věc, která jako může řešit, nebo kterou může řešit a řešit ten autorský zákon. Ale to, co se konkrétně týká toho článku 11, tam už právě jde ten specifický případ těch různých jako ústřižků a podobně, který jsou v těch agregátorech. Ale to autorství, to je jako ta podstata toho jako hlavního, nebo hlavní části toho zákona. No, jasně. No, zajímavý je, že třeba Seznam český, který má vyhledávač a zároveň má i média, tak on se staví na tu stranu právě toho Google a spol, který jakože by zachoval tu současnou formu, aby se za to nemuselo platit, aby se nemuseli podepisovat nějaký smlouvy, protože ví, že pro něj to je jako výhodnější, když se na něj odkazuje, protože on z toho má i ten přínos. No, jasně. Jo, jako obecně, aby si jako naši čtenáři dokázali jako udělat nějakou představu, jak to funguje nebo jaký ten přínos je, tak jako asi u většiny zpravodajských webů, těch větších, významnějších, třeba jako na CNews, tak vyhledávače mají vliv na tu návštěvnost, nebo asi jako třetina návštěv, tak pochází z vyhledávačů. Jo, nejsou to ti jako stálí zákazníci, kteří jako ti štamgasti, kteří k nám jako pořád chodí, ti jsou jako samozřejmě vítaní, ale je to jako ta menší část těch lidí, kteří k nám chodí, ale jako ta větší, kteří si prostě hledají něco a to něco je prostě dovede k nám přes jako Google. A je to teda jako normální, že tohle se jo, prostě jo. Na tom webu děje, no, takže... No, já bych to asi jako zbytečně nerozpitvával, já v podstatě jako ta asi jako zásadní věc už tady padla, jo, kterou jsi tam zmiňoval někde. V podstatě ten problém té podoby toho zákona je, že je hrozně nekonkrétní a že ve výsledku jako není úplně jasný, co by teda jako bylo přijatelné a co by nebylo. A to jako dokud nebudeme znát tohle, tak potom se nemůžeme bavit ani o nějakých dalších věcech. A ve chvíli, kdy to začne platit takhle, tak potom si ten zákon každý může vykládat jinak. A prostě povede to k totálnímu bordelu a budou padat žaloby a já nevím. Zákony obecně jsou napsané hrozně vágně, protože kdyby si měl konkrétně zmiňovat každou nějakou eventualitu, tak to bude jako nesnesitelně dlouhý, složitý a už jako vůbec se v tom nikdo nevyzná. Jako ta, samozřejmě ta vágnost taky právě dovoluje jako různý výklad tady toho, jo, a i v tom jako stávajícím autorským právu, který jako funguje u nás v Česku, tak tam máš taky něco jako zpravodajskou licenci, která ti dovoluje použít právě cizí obsah právě za účelem informování o něčem, ale taky to je napsané jako tak vágně, že každý si to může vyložit po svým a není úplně jasný, jako co ta média si dovolit můžou a co ne, jo, ale pořád si myslím, že ten jako stávající stav je lepší, než tedy do toho přidávat zase nějaký výjimky nebo nějaký kličky a kudrlinky a podobně. No, stávající stav je asi lepší, než jako ta podoba toho zákona, kdyby prošla. A není to nutně celý ten zákon, ale jenom, jak jsme říkali, ty články 11, 13 jsou vlastně problematické. No, o 13 se bavit asi nebudem. Ne, to byla zase jako na půlhodinovou diskuzi. Ale ten je jako ještě možná pitomější. No, jo. Podle mě teda. No, takže si přečtěte naše články, poslechněte starší podcasty nebo poslechněte si debaty nějakých odborníků, jako neposlouchejte nás tady, nějaký naše dojmy, pojmy. Ty jsi to úplně degradoval, tu diskuzi. Ne, já to jako nechci degradovat tu diskuzi, já jenom prostě, co chci vlastně říct, je to, že jako nikdo vlastně si není jistý tím, na jakou stranu by se měl postavit. Nebo respektive nějaký lidi jsou si tím jistý, ty chodí třeba do těch debat, ale opravdu jako obě dvě strany podle mě v tomhle není to případě, černobílý, no, jasně, není to tam černobílý, argumentují velmi dobře, prostě fakt to není černobílý a jediný, co podle mě z té debaty, nebo z těch mnoha debat, to jsou hodiny debat, které v zásadě jako to nedokážou rozseknout, tak z toho podle mě vyplývá jasně, že ta současná podoba je blbá a že by se to mělo nějak předělat a tím bych to asi uzavřel. No ale nechme tady politiky a cenzury a fake news a Google a Facebooku a dalších tady těchto ošklivých témat. Pojďme k něčemu pozitivnímu, i když pozitivní asi to nebude úplně pro každýho, spíš je to jako takový extravagantní nebo moderní, a to, že společnost Meizu, je to čínský výrobce telefonů, tak představil tento týden prototyp nového telefonu, který se jmenuje Zero, jako nula. A ta nula znamená, že na tom telefonu nenajdeš žádný konektor, nenajdeš tam slot pro SIM kartu nebo pro paměťovou kartu, není tam žádný tlačítko, není tam prostě díra ani pro sluchátko, jsou tam jenom takový dvě malé dírky pro mikrofon a to je vlastně všechno. Je to celiství jako tělo, který není ničím narušený a všechno tam je bezdrátový a boží. Jo, očkej, a teď mám jako to komentovat, jo? No teď máš jako říct, co si o tom myslíš. Ale no jako hezký, já jako vlastně já jsem něco podobného jako už říkal, že a ty asi taky, nebo si to minimálně myslel, že prostě ten vývoj zjevně jako směřoval dlouhodobě k tomu, že prostě se usekávají kabely a že jednoho dne prostě přijde zařízení, který nebude mít žádný kabely. Já jsem tehdy, myslím, to jako říkal, že by to bylo super u toho notebooku, že jo, jako že kdybys měl i nabíjení bezdrátový, protože by to jako bylo strašně super, že bys nemusel sebou tahat nabíječky, což jako za tu myšlenkou si pořád stojím, když je to jako dost drsná myšlenka, ale jako OK, a to je no, nebudem to řešit. Ale tak ten telefon jako představuje, jak ta budoucnost prostě bude vypadat, ať už se to někomu líbí nebo ne, a myslím, že takhle to prostě nakonec dopadne u všech telefonů. Mimochodem, já si myslím, že my jsme v tomhle podcastu ještě neakcentovali důležitost třeba těch bezdrátových sluchátek od Apple, že? Kdy to je, jako kdy on je představil, to už jsou tak 2 roky, ty AirPods. 2 nebo možná 3 roky, jako on jako zrušil ten sluchátkový konektor, myslím, že to hned představil. No a tak my jsme se těm sluchátkům smáli, že jo, a ze začátku jasně, že jo, prostě byla spousta historek, který říkali, jak se ty sluchátka strašně snadno ztratějí a že vlastně ta výdrž není nic moc a je to další krám na nabíjení. A jako oni to jsou v zásadě jako validní jako pointy, jo, to ono se všechno tohleto jako k tomu pojí. Ale zároveň prostě já fakt jako strašně moc pozoruju, že hrozně moc lidí ve veřejném prostoru, když jdu někde městem nebo cestuju vlakem třeba, jako fakt strašně, strašně moc lidí ty sluchátka používá. A jako ty Appleovský konkrétně nebo jako bezdrátový obecně? Hele, oni jsou bezdrátový, já to jako většinou na tu dálku nepoznám, jestli to jsou ty od Apple, ale asi předpokládám, že většinou jo. Který jsou jako vypadají jak ty klasický jako drátový, akorát, že tam je utřížený ten kabel, je tam prostě, tam ti trčí dolů takovej ten váleček, tak jako už to jako kopírovali, že jo, jako spousta ostatních výrobců, takže máš různý jako fejky, který si lidi taky kupujou. Ale jako ty bezdrátový sluchátka tady samozřejmě byly ještě před těmi AirPods. Akorát, že jo, Apple ale zase Apple to měl zase tu sílu. Prodal, že jo? No, jo, no. Takže a tohle to, že opravdu jako to vnímám v tom prostoru, že těch sluchátek tam je neúplně málo, tak si myslím, že tohle jasně ukazuje, že zase Apple prostě opravdu udělal nějakou dobrou věc, nebo věděl, že to těm lidem dokáže prodat a prostě je to nový trend a jako zjevně prostě to takhle bude. Takže já nevím, bude se ti líbit taková budoucnost, nebo co si o tom myslíš? Já jako chápu, že to je trend, ale jako já nemusím se všemi trendy souhlasit, že jo? Já to nemusíš, a ono ti to nebude nic platný, že jo? Jasně, no, ale jsou tady trendy, že se mobily zvětšujou, že právě přicházejí o konektory a další jako vymoženosti. Dostávají samozřejmě nové funkce, nové nějaké vychytávky, ale jako některé věci prostě mi budou chybět. Já tam třeba ten sluchátkový konektor budu postrádat, chci tam mít třeba tu USBčku na to, abych to mohl připojit v počítači, abych to mohl rychle nabíjet. Nejsem příznivec toho, že musí být všechno bezdrátový. Jako, to už jsem možná taky v nějakým minulým podcastu zmiňoval, že jako kabel má pořád jako smysl a ne všude jako ten bezdrát jako má jako uplatnění má všude, ale jako já ho nedokážu všude využít nebo docenit. Protože za prvý u všeho bezdrátového, tak tam, nebo třeba konkrétně u toho nabíjení, tak ti klesá efektivita, že jo, spousta jako toho vyzařeného výkonu jde jen tak jako vniveč. U sluchátek a podobně zase musíš řešit tu výdrž, která vlastně jako zvyšuje to výdrž toho samotného telefonu, že jo, i těch sluchátek, do nich se zase nevejde velký akumulátor. Teď pokud máš sluchátka typu toho Apple, který nejsou jako spojený nějakým kabelem, jako ty dva špunty, nebo nemáš tam jako takový ten nějaký ten most, který si dáš na ten krk třeba, tak zase tam hrozí, že se ti to ztratí, to jedno sluchátko. Je tam jako spousta takových malých problémů a teď ještě nemluvím jako o tom, že podle mě ty sluchátka Appleovský nehrajou moc dobře. Jo, na to teda aspoň kolik stojí. Nedělal jsem nějaký jako velký test, jenom jsem poslouchal u kamaráda a nepřišli mi jako kdo ví jak dobrý a hlavně mi ani jako v uchu dobře nedrželi, takže to jenom tak na závěr. A ještě k tomu telefonu od toho Meizu, jako je to fakt takový jako designový výstřelek, který jako asi to budoucností bude, protože ty telefony jako se zjednodušují, nebo ten jejich design se zjednodušuje, nebo výrobci tam se zbavují různých kudrlnek. Prostě dopadne to tak, že to bude jedna velká placka, na již prostě jedné straně bude displej a na té druhé možná taky. A jako nic víc tam k tomu nebude, všechno tam bude to bezdrátový, nic tam nepřipojíš, nic tam neopravíš, nic tam nevyměníš. Ten design jako je efektní, ale zároveň jako ne ve všem praktický, no, abych to asi takhle uzavřel. Už to, že tam, teď tam třeba u toho telefonu nemáš ani ty tlačítka, jo? Což jako tlačítka se ti hodí třeba k tomu, že ten telefon se ti nějak sekne nebo něco a potřebuješ to nějak restartovat nějakým hmatem. Jo, a nevím, jestli, protože tam máš tlačítka, nebo tam máš jako tlakově citlivý senzory v tom rámečku, takže ty to mačkáš a je tam nějaká zpětná odezva, mají v tom nějaký motorky, takže jako když to zmáčkneš, tak jako cítíš, že tam jako něco jako lupne. Ale jestli tady tohle třeba, když se ti ten telefon zasekne, jestli to fakt půjde restartovat tady tímhle, nebo tohle je řízený tím operačním systémem, pokud on bude zaseklej, tak to ani neresetuješ pořádně a nevytáhneš toho tu baterku, protože to je zase jako jeden kus keramiky, do kterého je vsazený displej, takže bys to musel celý nějak rozlepit, což jako doma jako nehrozí, že jo? Nevím. A asi nějakou dírku na reset, jak to bývalo u hodinek nebo budíku nebo tak, že tam prostě do toho píchneš něco, tak to tam asi taky není. Jo, a tak to už si myslím, že zrovna tohle už je taková jako specifická, jako přehnaná asi jako obava. Ten výrobce to nějak vyřeší, že, když takový telefon uvede na trh. No snad jo, jako, ale dokážu si představit, že taky ne. Nevím, jestli jako Číňani na všechno myslí. A jo, právě to snad jako jo. Jako telefon s Androidem musel jsem hodně často restartovat nějakým takovým násilným způsobem. Fakt jo. Já teda musím zaklepat, že co mám Android, už je to takový kolik třetí, čtvrtý rok, tak jsem. I dokonce Nexusy od Google, že jo, u kterých bys řekl, že jsou vyladěný, tak tam taky jsem. No, jo. Ale jo, jako ta situace samozřejmě nastat může, ale tak věřím tomu, že pokud to bude, jak říkáš, že tam zmáčkneš vlastně ty rámečky, tak to bude řízený asi na úrovni firmwareu, předpokládám, ale jako nevím. No, ale pokud se zasekne, nebo pokud se něco posere v tom firmwareu, zase jako... Jo, jako tak to je těžký, no tak... Ale každopádně jako telefony už jako máme dost dlouhou dobu, že se z nich nedá vyndat baterka, že jo, že... Ten trend, jako, že všechno je to tak jako uzavřený, že tam nic nevyměníš, ani baterku nevytáhneš. To jako já s tím osobně taky, bůh ví, jak nesouhlasím, nejsem z toho nadšený, ale jak říkáš, no je to trend. Ale jako já s tím, že si nevyměním v mobilu baterku, jsem se docela zžil. Za prvý dneska tam vydrží podle mě dost dlouho, a za druhý smartfony rychle stárnou, takže to není jak když jsi koupil starou Nokia a ta ti vydržela prostě 10 let a tak tam jako ta baterka byla třeba vyměnit. Dneska to až tak jako nutný vyloženě není, když jako lidi vyměňují telefony často a i když na to nemají, tak si třeba půjčí v bance a potom prostě mají hypotéky, potom mají exekuce a podobně. To je samozřejmě další problém. A jako ty baterky by mě ani tak neštvaly, ale jako obecně je to problém vlastně nejen těch mobilů, že jo. Dneska jako nevyměníš nikde nic ani v notebookích a ještě v minulosti, nebo dneska tak ještě koupíš nějaký pracovní stanice, kde ty baterky vyměníš, ale jako v minulosti to bylo pravidlo, že jo, mohl jsi jako snad do všech notebooků třeba koupit větší baterku, která měla víc článku, větší kapacitu, aby to vydrželo díl. Dneska je všechno tenký, designový a právě ten design jde vždycky na úkor nějaký praktičnosti, nebo a netýká se to jenom elektroniky, samozřejmě. Ale je to asi částečně i výmluva výrobců, že jo, protože tím pádem, že jo, můžou potenciálně zvýšit prodej, protože lidi potom ten produkt radši vyhodí, že jo, než aby vyměňovali tam něco. Jako kdysi prostě v notebookích se dal vyměnit třeba jako modul Wi-Fi, že jo, nebo takovýhle prostě věci. Což... No to je možná jedna z mála součástek, který jako možná půjde ještě i dneska. Nebo aspoň u těch pracovních, tak tam pořád ještě bude ta kartička, kde to asi půjde vyměnit. Spíš jde o to, že to tam je často tak schovaný blbě, nebo máš to v nějakým jako těle, který se hrozně špatně rozebírá. A, takže se jako do toho nikdo nepouští, no. Že bys tady... tam měl jako zvláštní prostě nějaký jako nějaký dvířka, kde by se dostal jako k modulům RAM nebo k SSDčku, to už jako dneska není zas tak pravidlem. No, máš tady počítače jako Surface laptop, že, který jsou celý slepený a od iFixit to dostalo hodnocení, myslím, 1/10 nebo 0/10. Ne, 0 myslím, že dali. Nebo úplně jako to minimum, co se dá dát, ale no, asi, no. Asi to možná, že to bylo dokonce 0, že to byl fakt takový extrém. Že to není žádný šroubek, že to je všechno slepený. No. Musíš tam různě to řezat a už to vlastně nedáš ani dokupy, že nejenom, že to rozlepíš, ale ty už to prostě nedáš potom zpátky. Nedáš, protože tam se i myslím nějak násilně muselo něco dělat, jako nějak odstraňovat klávesnice, takže jako to bylo úplně rozjebaný potom. Takže... No a ta klávesnice, ona tam je vlastně, že tam je na tom nějaká tkanina nějaká umělá a tu musíš jako rozstříhnout a tu už jako no, nedáš zpátky. No něco takovýho, no, takže to jako fakt ne, jako říkám, že tohle ne, tohle jako je hrůza. No ale Meizu tady ukázalo nějakou budoucnost, kterou podle mě pokud budou následovat všichni, jako jednou dřív nebo později k tomu dojde, že tady ty telefony budou takhle zjednodušený, že tam fakt na to nebude žádná díra a všechno bude bezdrátový a prostě za 10 let to bude úplně normální a já asi taky změním možná názor, že potom mi to přijde normální, až budou všude bezdrátový nabíječky a tak. Což mimochodem to je zvláštní, tak oni tam používají nějakou nabíječku, která má výkon 18 W, což jako myslím si, že z těch bezdrátových nabíječek, které se teďka používají k mobilech, takže žádná taková takový výkon nemá, že třeba ten standard či, tak on má definovaný nějaký profil, který podporuje až 15W nabíjení, ale takový výkon snad ještě jako žádná nabíječka nemá, že tam se to tak drží kolem těch 10W, ale že přesto snad ještě nikdo nešel. A oni mají 18W, ale je to nějaká jejich prej asi proprietární technologie, která možná ani nebude jako kompatibilní s těmi nabíječkami, které si používají jako dneska. Což oni k tomu telefonu dodávají nějakou kolebku, nebo budou dodávat nějakou kolebku, pokud to vlastně budou prodávat, protože zatím je to prototyp, u kterého neznáme cenu, dostupnost, nic. Ale ta kolebka tak právě má to bezdrátové nabíjení, ale zároveň je tam nějaký datový kanál, který má být jako rychlostně na, nebo ta propustnost má být na úrovni USB 3.0, takže tam třeba tam bude prostě nějakých jako až 5 gigabitů za sekundu, takže to bude jako všechno integrované asi jako v jednom takovým v jedný tý podložce. Jo. Jo, já jako co se týče toho bezdrátového nabíjení, tam myslím si, že ten vývoj půjde dopředu a že to nabíjení zrychlí, zároveň se i zlepší ta efektivita, i když asi to nikdy nedosáhne na ten kabel. Já jako souhlasím s tím střízlivým názorem, že to kabel bude mít vždycky nějaké opodstatnění v určitých případech a je prostě potřeba to posuzovat kontextuálně, že jo, jako jestli je lepší použít v daném případě kabel nebo ten bezdrát. To samý internet. Tady jde o to, aby ti to přineslo nějakou výhodu, jo. Třeba když někteří výrobci odstraňovali ty sluchátkové konektory, tak řekli, že se tam díky nebo kvůli tomu, že tam nebude ten modul, tak se tam ušetří nějaké místo, kterým jako se tam může zvětšit třeba kapacita akumulátoru, ale jako nevšiml jsem si, že by ta kapacita teďka kvůli tomu nějak zázračně rostla. To je jako pitomost. To byla pitomost. A to, že tam odstraní jako ty další konektory, tím jako taky neušetří podle mě za stolik místa, aby to jako mělo nějaký jako praktický vliv. Tam si myslím, že v tomhle případě šlo spíš o to, že prostě oni chtěli asi prodávat nějaký svoje sluchátka, že jo. No jako samozřejmě jako u Apple v tom jako asi bude zase nějaký kalkul, protože jako vždycky si z toho děláme srandu, že Apple je hlavně továrna na různý redukce a kabely a takové věci, které jako dokáže prodávat s jako asi šílenou marží. Ale jako u těch ostatních výrobců to nebude jinačí. No. No určitě, takže na druhou stranu něco to přineslo, že jo? Jako přineslo to prostě to, že máš sluchátka, které nejsou omezený tím drátem. Já jako třeba, já když chodím, já nevím, na procházky nebo různě prostě po městě, když jdu a mám sluchátka v uších, tak prostě pořád jako narážím na to, že ten kabel někde překáží a nebo prostě, že jo, šoupe se po někde po tom tričku po bundě a prostě přenáší se to potom jako na ten, do těch uší, že jo, že prostě tam je takový jako hluk zbytečný, jo. To u těch bezdrátových sluchátek nemáš, no. No, tam je ten mikrofonní efekt, no, na těch. Jako já chápu lidi, kteří používají bezdrátový sluchátka, já je asi nepotřebuju. A já ne, jo, jako neříkám, že je nutně potřebuju, ale jenom říkám, že prostě nějakou výhodu docela jako zajímavou si myslím, že to přineslo zase, jako ne, že ne, jo. Jo, jako já to beru tak, že je to dobrý, když to tam máš, nebo když máš tu možnost to připojit, ale zároveň bych jako neodstraňoval tu možnost připojit ty různý kabely, jako netýká se to jenom těch mobilů, jako vždycky to říkáme i u nějakého softwaru a podobně, že prostě je to dobrý, když nějaký produkt přinese nějaký inovace, ale zároveň je dobrý, pokud tam nechá jako možnost té volby něco vypnout, něco nastavit a tak. No to určitě. Dokud, prostě kdyby tady tohle Meizu Zero bylo, ono zatím vypadá furt jako klasický telefon, jako každý smartphone, který se dneska prodává, není tam jako nic až nějaký, jo, že by to bylo extrémně tenký, nebo že by to bylo jenom prostě nějaký fakt jako prostě milimetrový displej a ve kterým by bylo všechno integrovaný, jo, že by to bylo jako ohebný, že by se to mohl srolovat a strčit do kapsy jak bankovku. Nic takového tam není. To je prostě klasický pořád telefon, který vypadá jak každý jiný iPhone a Samsung Galaxy něco. Akorát, že prostě nemá žádný konektory, nemá žádný tlačítka, ale že by to bylo fakt něco jako super high-tech, moderní, že jo, aby to mělo ohebný displej, aby to byl jenom ten display, tak to tam jako není, no. Je to třeba příště omezený telefon. No, jako jo, já si myslím, samozřejmě že jako někde začít uspěje. Musí, jo. Někde jako no. Dospěl k tomu, jo. To je ten první krok, ale nechme toho už. Mělo to být pozitivní téma. Já jsem teďka tady působím jako za ten jako zapčklej staří, který jako pleve na všechny novoty. Ne, mně se jako líbí ten pokrok, ale akorát jako mám rád, když mám možnost té volby a zase pokud, já už to vidím, že samozřejmě, jak ti ostatní výrobci to budou tohle následovat, tak ta možnost volby teda nebude. A až budou všechny telefony takový, tak vlastně všechny budou vypadat úplně stejně a budou se lišit jenom vlastně, že tam budeš mít Android třeba s nějakou nastavbou a tam budeš mít jako iOS a jinak ty telefony budou vlastně stejný. Je to možný. Jako já jsem si při tomhletom povídání vlastně vzpomněl na hardwareový klávesnice u telefonu, jo. Tam taky jako postupně mizeli, nějaký výrobci to nabízeli, ale zjevně prostě celý svět byl zblázněný nějakým trendem, že vlastně ty telefony bez té klávesnice jsou hubenější, že ta klávesnice je přežitek. A jako zase svým způsobem, mně třeba to chybí, protože já jsem hardwareový klávesnice na telefonech měl strašně rád, ale je to o tom, že nějak si jako zvyknul a to nový řešení prostě má svý výhody, má svý nevýhody, tak jako všechno a v jádru se s tím zžiješ a je to OK. Já jsem si třeba pořád moc nezvyk. Mně se na těch softwarových pořád jako nepíše úplně jako nejlíp. Mně taky ne, ale zase dá se tam psát tím jako taháním, že tím swipováním. Jo, tak ale to třeba můžeš i na té hardwareové klávesnici, kterou má BlackBerry, že jo? Tam mají jako dotykový senzory na těch klávesách a tam ty swipe gesta můžeš dělat taky na to. A proč bych to dělal, když tam jako můžu mačkat ty tlačítka, že jako jo? Chápeš, je to tam jako možnost. Jo, můžeš jako mačkat jo. Klávesy, ale zároveň prostě můžeš to mít takhle. To je dobrý, ale to vůbec jako není pointa toho, co jsem říkal. Já vím. No, takže jo, takže prostě zžijem se s tím a dobrý, ale tak se loučíme na schránu. Ty jsi to teda byl rychle, no. Tak se rozluč nějak hezky. Nic, já myslím, že jsme tady už zase mluvili hodinu, což je zase jako o 40 minut díl, než bylo v plánu a tak už to asi ukončíme a příští týden se zase uvidíme, nebo teda neuvidíme, ale uslyšíme a tak. Tak se hezky rozloučil, takže já se taky hezky loučím. Mějte se fajn, čau. Tak hezky čau.